श्रीलक्ष्मीसहस्रे निर्वेदस्तबकः चतुर्विंशः शरणीकरणीयाङ्घ्रिम् शश्वत्तापत्रयातुरैः सर्वनिर्वेदशमनीम् समस्तजननीम् नमः शरणीकरणीयाङ्घ्रिम् शश्वत्तापत्रयातुरैः सर्वनिर्वेदशमनीम् समस्तजननीम् नमः अनुपासित पावकाङ्घ्रि पद्मानि अपरामृष्ट परावरस्थितीनि जगदम्ब वृथैव जीर्यतो मे समतीतानि हि जन्मनां शतानि अपवर्ग तथा पथातिजानाम् अनुदासीन कृषीक किङ्कराणाम् दिवसा बहवो वृथैव जाताः तव सानन्दम् उपासनम् विनानः अवधीरित साधु सङ्गमानाम् अपचारेषु च बद्ध कङ्कणानाम् कथमन्यतमम् कृतानिधे माम् कमलेहन्त वृथाकृताः खलानाम् स्मारम् स्मारम् मलिनविषयानि मानसं मे वसन्नम् चारम् चारम् प्रतिखलगृहम् जातखेदौ च पादौ कारम् कारम् कुजनविनुतिम् क्लेशिताहन्त जिह्वा वारम् वारम् वनजनिलये किं नु विज्ञापयेयम् विहितमखिलम् त्यक्त्वा कृत्वा च गर्हितम् वहम् अभूति सफलानि अत्रामुत्रापि अहो कलयन्नहम् गुणगणनिधे मृत्वा मृत्वा कियन्ति युगानि वा मुरविजयिनो जायेयस्मि भजातुर तृणत्यहदं त्यक्त्वा त्रिजगति कलत्रादि विषयानि प्रणत्या ते देव्याः कति कति गतिं यान्ति कृतिनः अहं त्वेवं तावती विषयविषयन्त्रेषु पतितः विषीदन् संसारे विपदवसरे रोदिनिरमे जननि महति वंशे जन्मलब्धं ततः किम् विशदमधिगते वा वेदशास्त्रे ततः किम् सदसि कथकदर्प साधितो वा ततः किम् भवजलधितरिस्त्वम् भाविता चेन्न चित्ते अतित्वा दुर्देशानि सति च नतित्वाक्षितिभुजाम् पठित्वा दीनोक्तीः अपि फलमलब्ध्वा अति च फलः अपारै व्यापारैः अलसनुः आराधनमहो भवत्या हि त्वाहं बलवदव सीदामि कमले निरन्तरमरुन्तु निरयवेदपादनाति दुरासदधरा भुजाम् अलमपावनैः सेवनैः रमे ननु रमे समे दुरितोचके मेचके घनस्पनि मनः त्वया घटितनर्मणि ब्रह्मणि जनितहृदवसादम् शुष्कनिर्वेदपादम् जननि जहदवार्यम् ஸ்வதாலம்யதைர்யம் சரணமிக பதேயம் சம்ஸ்ரிதான்யை ரஜேயம் தனுஜபிதமுத சம்பவத்யாஸ்வதாரம் நிர்விண்ணமப்சிகன்யே நிரீக்ஷ்யமாம் சீதலைரபாங்கலவைஹி அதிஷிந்தசிபலிவஞ்சக சரணத்வயசரண வரணசாம்ராஜ்யே நிர்விண்ணமச்சிகன்யே நிரீக்ஷ்யமாம் சீதலைரபாங்கலவைஹி அதிஷிந்தசிபலிவஞ்சக சரணத்வய சரணவரண சாம்ராஜ்யே இதி ஸ்ரீமதாத்ரேய வெங்கடாச்சரி விரசிதே லக்ஷ்மீசஹஸ்ரே நிர்வேதஸ்ததசதுர்விம்சத் சம்பூர்ணஹா.